إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama ba'd, bugün 27 Nisan 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 23. dersi. 7. ve 8. şüphelerde kaldık. Evet, okuyalım. Bismillah. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala nebiyyine ba'd. 7. ve 8. örnekler. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Biz ona sizden daha yakınız. Vaka 85. Bu ayetlerde geçen yakınlık, meleklerin yakınlığı şeklinde tefsir edildiği için tevil ehli bunun ayetlerin lafızlarını zahir anlamından çıkarıp onları tevil etmek olduğunu iddia etmişlerdir. Buna verilecek cevap şudur. Bu iki ayette geçen yakınlığın meleklerin yakın olması şeklinde tefsir edilmesi ayetlere zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklemek değildir. İyice düşünen bir kimse bunu kolayca anlar. Yani o zaman şüphenin özü şu arkadaşlar. Diyor ki biz size ne şah damarınızdan değil mi? Biz ona şah damarından daha yakınız veya biz ona sizden daha yakınız şeklindeki ayetler meleklerin yakınlığı diye ne yapılmıştır? Ehl-i sünnet alimleri, bir kısım ehl-i sünnet alimleri tarafından tefsir edilmiştir. Demişlerdir ki bunlar muhalifler. Siz Allah'ın yakınlığını meleklerin yakınlığıyla tevil ettiniz. Böylece tevil yoluna gitmiş oldunuz. Tevil etmemeniz gerekir. Çünkü Allah biz diyor. Biz diyor. Mesela nasıl halakna diyor. İnsanı biz yarattık. Allah'ın kendisidir bu. Biz yakınız dediğinde niye bunu Allah'ın yakınlığı olarak anlamıyorsunuz da meleklerin yakınlığı olarak anlıyorsunuz? Ki zaten bizim Türkiye toplumunda da genelde bu Allah hakkında kullanılır bu ayet değil mi? Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Evet, müfessirlerden, ehl-i sünnet alimlerinden bir kısmı bunu Allah'ın yakınlığı olarak belirtmişlerdir. Ama Allahu alem bu ayette raci olan meleklerin yakınlığıdır. Buradaki bizden kasıt meleklerdir. Meleklerdir şah damarına yakın olan. O yüzden bu ayet hakikaten genel özellikle bizim toplumda özel olarak bizim kendi içimizde de toplumda genel olarak bizim kendi içimizde de özel olarak bu böyle biliniyor. Ama bu racih dışı bir şeydir. Yani tercih dışı bir şeydir. Allahu alem raci olan burada meleklerin yakınlığıdır. Bunun da delilleri vardı. Zaten Şeyh Hüseyin söyleyecek. Bunu ispatlayacak. Biz de bir iki cümle düşeceğiz sadece. Sonra diğer şüphelere geçeceğiz inşallah. Evet. Birinci ayete gelince oradaki yakınlık mutlak değil, kayıtlı bir yakınlıktır. Zira ayetin kendisi de buna delalet etmektedir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisinin fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki yazıcı melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. Kardeşler, her zaman söylüyoruz ayetlerin delalet ettiği anlamı belirleyen en büyük etkenlerden bir tanesi siyak sibak olayıdır. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki biz onlara ona şah damarından daha yakınız. Sonra ne? Sağında ve solunda ne? İki melek oturmaktadır, yazmaktadır. Bu da delildir ki meleklerin yakınlığıdır bu. Bu siyak sibak bunu ispatlıyor. Okuyalım evet. Biraz geriden alarak. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisinin fısıldadıklarını biliriz. Bakın kayıtlı olarak gelmiştir diyor. Dikkat edin. Neyle kayıtlı? Fısıldamasını biliriz de kayıtlı. Peki o bilmenin nasıl bir bilme? Hangi ve neyle bilme? Meleklerin yazmasıyla. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala zaten ne? Her şeyi ne yapıyor? Biliyor. Orada meleklerin yazmasına vurgu var. Evet. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki yazıcı melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Halbuki ona öyle ki iki yazıcı melek şeklinde anlatısı siyaka daha çok vurgu olur. Orayı öyle ki diye bir oku. Bir de Türkçe mantıkla bir bakalım. Çünkü Arap onu duyduğunda bizim öyle ki anlar. Evet. Başla mı? Aha. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Öyle ki iki yazıcı melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Bak hiçbir söz söylemez ki melek. Ne meleklerin orada ne vurgu var? Yakınlığına vurgu var. Evet, okuyalım. Ayette geçen iki melek yazmaktadırlar sözü, burada yakınlıkla kastedilenin yazıcı iki meleğin yakınlığı olduğuna delildir. İkinci ayete gelince, oradaki yakınlık da mutlak değil, ölüm anıyla kayıtlıdır. O da neydi? Biz ona sizden daha yakınız. Değil mi? Evet. Evet. Ölüm anında ölecek olanın yanında hazır bulunanlar da meleklerdir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Şimdi kardeşler, öncelikle iki çeşit yakınlık vardır. Bir, Allah'ın kuluna yakınlığı. Bu yakınlık Allah'ın zatıyla kaim olan nedir? Bir fiildir. Allah Subhanahu ve Teala'nın fiili sıfatıdır. Allah'ın kula yakın olması. Bu var. Ama bizim konuştuğumuz özellikle bu ayetlerle alakalı. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala'nın yakın olma sıfatı var. Biz ona bir şey demiyoruz. Ancak bu ayetlerle alakalı ele aldığımızda burada raci olan görüş meleklerdir. Bunların bize sunduğu itirazlar şu. Eğer Allah Subhanahu ve Teala bize yakınsa, biz de bunu zahir üzerine anlayacaksak işte yan yana olmamız lazım. Veya bu ayeti zahir üzerine alacaksak Allah şah damarımızdan daha yakın. Yani bazı uzuvlarımızdan daha yakındır bize şeklinde anlamamız lazım. Diyoruz ki öncelikle Allah-u Alem bu ayetin zahiri meleklerdir. Ama bu demek değildir. Allah Subhanahu ve Teala'nın yakın olma sıfatı yok. Ancak Allah Subhanahu ve Teala yakınlığında da yüksektir. Yüksek olduğunda da yakındır. Allah yakın olduğu anda yüksektedir. Her şeyin üzerindedir. Her şeyin üzerinde olduğu anda nedir bize? Yakındır. Neden? Şimdi bakın kardeşler, burada çok ince bir nokta var. Şimdi bu ikinci ayet ölümle alakalı değil mi kardeşler? Ölümle alakalı. Peki bu ölenlerin içerisinde kafir veya mümin diye bir ayrım var mı? Yok. O zaman bu ayeti biz Allah Subhanahu ve Teala, bakın işin fıkhi noktası burada. Eğer biz bu ayeti Allah Subhanahu ve Teala'ya nispet edersek, o zaman Allah kafirlere de yakın, müminlere de yakın. Doğru mu? Bunların biz size şah damarınızdan daha yakınız. Eğer buradaki racih veya zahir Allah olsaydı ne olurdu? Allah kafirlere de, münafıklara da, müminlere de ne? Şah damarından yakın olurdu. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala'nın yakınlığı maiyet sıfatı gibi değildir. Şimdi biz maiyeti, maiyet sıfatı yani beraber olma sıfatını biz ikiye ayırdık. Dedik ki genel beraberlik, özel beraberlik. Genel beraberlik kardeşler ne dedik? Bilmek. Genel beraberlik, evet. Bütün herkesi, bütün mahlukatları kapsar. Bu da bilmek anlamında, görmek anlamında, her şeyi ilmen kuşatmak anlamındadır dedik, değil mi? Bunda kafir veya mümin diye bir ayrım yok. Hayvan veya insan veya cin diye bir ayrım yok. Bir de Allah Subhanahu ve Teala'nın özel beraberliği var dedik. Bu da müminlere has. Ama kurtta böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kurbun amun ve kurbun hasun diye bir ayrım var mıdır yok mudur? Yani maiyet gibi, beraberlik gibi özel yakınlık ve genel yakınlık diye bir ayrım var mıdır yok mudur? Diyoruz ki ne? Yoktur. Sadece özel yakınlık vardır. O da kime ait? Müminlere ait. O yüzden burada diyoruz ki yakınlık mefhumunu biraz anlatalım. Şimdi iki çeşit yakınlık vardır. Öncelikle Allah'ın kula yakınlığı. Bu yakınlık Allah'ın zatıyla kaimdir. Allah'ın fiilidir. Zatıyla kaim olan bir fiildir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın fiili sıfatıdır. İki, kulun Rabbine yaklaşması. Yani secde halinde mesela ibadetteyken Rabbine yaklaşması gibi. Yakın olması gibi. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir ibadette. Bu da kulun kendi zatıyla kaim olan fiili sıfatlarındandır. Bu da kulun kendi nedir? Fiili sıfatındandır. Çünkü kul Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona ne yapar? Allah subhanahu ve teala ona bir arşın yaklaşır. Allah azze ve celle'nin maiyette olduğu gibi genel yakınlığı yoktur. Şimdi maiyette genel maiyet var mıydı? Genel beraberlik. Beraberlik sıfatında genel beraber var değil mi? Allah herkesle ne? Genel anlamda beraberdir. Bu beraberliği ne içeriyor? İlmen ve görme, her şeyi ilmen kuşatma anlamında. Kurpta yani yakın olmada böyle bir şey yok. Genel kurp yani genel yakınlık diye bir şey yok. Yani herkese yakın olması, mümin, kafir, hayvan, insan, cin, bunların hepsine yakın olması diye bir şey söz konusu değil. Tamam? Ya, onu şu cümleyle ifade ediyorum. Diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin maiyette olduğu gibi genel kurbu yani yakınlığı yoktur. Naslarda Allah Azze ve Celle'nin genel yakınlığı, herkese yakınlığı diye bir şey gelmemiştir. Naslarda kardeşler. Bakın bu çok önemli. Eğer şayet bu başta dersin başında zikredilen iki ayetin zahir anlamı Allah Subhanahu ve Teala, zahir anlamından kasıt Allah Subhanahu ve Teala'nın bizzat kendi olsaydı, o zaman biz yakınlığı da genel yakınlık ve özel yakınlık diye ikiye ayırdık. Doğru mu? Genel yani Allah Subhanahu ve Teala kafir mümin herkese ne yakındır? Bu da ilmi içerir diyebilirdik belki, değil mi? ilmi içerir, her şeyi görmesini içerir. Bir de ne? Genel yakınlığı vardır. Mesela işte secdedeki kula yakın olması gibi. Ama diyoruz ki Allahu alem bu iki ayetten zahir. Melekler olunca genel kurp sakıt oluyor, düşüyor. Geriye ne kalıyor? Özel kurp, özel yakın. Bu da kime has? Müminlere has. Mesela dediğimiz gibi secdedeki hali gibi. Veya Allah subhanehu ve teala diyor ki bana bir karış yaklaşanına bir arşın yaklaşır mı diyor. Allah Azze ve Celle'nin maiyette olduğu gibi genel kurbu yani yakınlığı yoktur. Naslarda Allah Azze ve Celle'nin genel yakınlığı, herkese yakınlığı yani herkese yakınlığı diye bir şey gelmemiştir. Sadece müminlere yakınlığı gelmiştir. Bu yüzden İbn-i Kayyim Rahimullah der ki kurb yani yakınlık, kurptan kasıt yakınlık, maiyet beraberlik gibi değildir. Kurb maiyet gibi değildir. Yani yakınlık beraberlik gibi değildir. Yani beraberlik sıfatı gibi değildir. Allah'ın yakın olma sıfatıyla beraber olma sıfatı bir değildir. Çünkü kurpta sadece kurbun has vardır, özel yakınlık vardır. Maiyette yani beraberlikte ise hem özel hem de genel beraberlik vardır. Bir çeşit maiyet vardır ki, beraberlik vardır ki bu genel maiyettir, genel beraberliktir. Bir çeşit de maiyet vardır ki bu da özel maiyettir. Kurp yani yakınlık ise sadece özeldir, özel olarak gelmiştir naslarda. Ancak arkadaşlar burada sadece bir şey söylenecek. Şimdi madem ki buradan kasıt melekler. Öncelikle kurp mefhumunu anladık mı? Kurp ile maiyet arasındaki farkı anladık mı? Bu ayetin bu iki ayetten de zahir olanın melekler olduğunu anladık mı? Şeyhülislam İbn-i Teymiye de bunu tercih eder. Çünkü ayetin siyak sibakı nettir. Geriye sadece bir işgal kalıyor. O zaman neden Allah Subhanahu ve Teala meleklerin yaptığına biz yaptık diyor. Veya biz ona yakınız diyor melekler demiyor. Doğru mu? Hı. Şimdi okuyalım şeyh ne diyecek? Şeyh o işgale cevap verecek. Biz de sadece basit bir cümleyle destekleyeceğiz. Evet. İkinci ayete gelince oradaki yakınlık da mutlak değil ölüm anıyla kayıtlıdır. Ölüm anında ölecek olanın yanında hazır bulunanlar da meleklerdir. Bakın kardeşler çok önemli. Biz dedik mi kurupta genel yakınlık diye bir şey yok. Evet. Eğer bu şurada ona delil var. Eğer Allah Azze ve Celle her zaman maiyet gibi her zaman bizimle beraber midir Allah? Genel beraberlikte evet her zaman bizimle beraberdir doğru mu? Evet. Kafir evet. Veya mümin. Evet. Yakınlıkta da böyle bir şey olsaydı ölüm anıyla kayıtlanmazdı zaten herkese yakın. Anladık mı? Niye ölüm anını zikretsin ki ölse de ölmese de yakın değil mi zaten? Anladık mı? Burada genel bir beraberlik olmadığını anlıyoruz. Özel bir beraberlik. O özel beraberlik de meleklerin beraberliği ölümle kayıtlı. Ama ölüm olduğu zaman. Müminlere has değil mi? He? Bu beraber. Hayır. Bu yakınlık. Ama meleklerin olduğu için müminlere has değil. O yüzden dedik ya kafirlerden ölenler arasında kafir de var, mümin de var. Bak bunların hepsi melekler olduğunu destekliyor bütün bu karineler. Melekler için genel ve özel yakınlık var. Evet. Allah'ın sıfatı için genel. Evet. Yok. Allah Subhanahu ve Teala'nın yok. Yani meleklerden kasıt genelde yani her şeyi yazma anlamında. O anlamda genel veya özel seleften böyle bir tabir duymadım ama yani minbabil istilah babından zikredilebilir. Ama dediğim gibi bütün bu söylediğim karineler neyi destekliyor? Genel bir yakınlığın olmadığını destekliyor. Bakın onu bir daha isterseniz vurgulayayım. Allah Subhanahu ve Teala buradaki yakınlığı neyle kayıtlıyor kardeşler? Ölümle kayıtlıyor. Eğer genel yakınlık diye bir şey olsaydı, her maiyet gibi yani beraberlik gibi, her zaman beraber olması gibi yakınlıkta da böyle bir şey olsaydı ne yapardı? Bunu ölümle kayıtlaması tabir sahihse anlam dışı olurdu yani. Anlamsız olurdu. Burada ölümle kayıtlaması Allah Subhanahu ve Teala'nın neyi gösteriyor arkadaşlar? Özel hallerde yakın olduğunu gösteriyor. Özel hallerde yakın olmayacağına göre Allah, çünkü sadece müminlere yakın, anlıyoruz ki oradan ne? Melekler. Meleklerin ölüm anında yakın olmasını gösteriyor. Ve ayetin devamı da bunu teyit etmekte zaten. Anladık kardeşler. Bunlar biraz ince nokta. Dikkat edip düşündüğümüz zaman inşallah fehmederiz. Devam edelim. Şeyh, o az önce söylediğimiz işgal, madem ki buradan kasıt melekler, neden Allah biz dedi de melekler demedi? Ona cevap verecek şeyh. Evet. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. En'am 61. Evet. Ayrıca ilk ayette geçen şu ifadede onların melekler olduğunun açık bir delilidir. Fakat siz göremezsiniz. Çünkü bu ifade yakın olanın ölünün bulunduğu mekanda olduğunu ancak bizim onları göremeyeceğimizi bildirmektedir. Evet, bu açık. Bu da özel bir karinedir, evet. Bu da ayette kastedilenin meleklerin yakınlığı olduğunu desteklemektedir. Çünkü bunun aksi Allah Teala hakkında imkansızdır. Burası anlaşıldıktan sonra geriye iki soru kalıyor. Acaba Allah Teala bu yakınlığı niye kendisine nispet etmiştir? Evet, niye biz yakınız dedikti? Dedi. Evet. Meleklerin kastedildiği buna benzer bir ifade başka bir ayette geçmekte midir? Cevap: Allah Teala meleklerin yakınlığını kendisine nispet etmiştir. Bakın, o cevaba geçmeden önce ben dedim ya, bunu destekleyecek sadece bizden bir cümle çıkacak. Onu söyleyelim, sonra Şeyh Hüseyin'in cevabına bakalım, daha iyi anlarız. Şimdi soru: neden melekler, buradan kasıt melekler olduğu halde Allah Subhanahu ve Teala biz diyor. Bakın, bu çok basit. Arap dili edebiyatında bu caizdir. Bazen bir şey, birisi birisine bir şey emreder. O da emrolunanı yapar. Tamam? Sonra o adamın yaptığı o emrolunana izafe edilir, nispet edilir. Anladık mı? Ahmet Mehmet'e emreder. Der ki Mehmet şöyle yap. Mehmet de gider onu yapar. O Mehmet'in yaptığı o fiil Ahmet'e nispet edilir. Neden? Ahmet emrettiği için. Bu Arap dili edebiyatında caiz. Bitti. Bu kadar basit. İş bak çözüldü. Çok basit. Arap dili edebiyatında bu caiz. Arap dili edebiyatında maharetli olanlar, allame olanlar, fasih ehli bunu bilir. Bu Arap şiirinde, Kur'an'da hepsinde belli. Zaten birazdan ayetler görecek ki Allah meleklere meleğin fiilini kendisine açık bir şekilde başka yerde nispet etmiştir. Bu Arap dilinde maruf. Yani fiil Allah'a izafe edilir. Neden? Çünkü emreden olur. Bu lügatta maruf olan bir şeydir. Fiil bazen emredene izafe edilir. Fiil bazen emredene izafe edilir. Mesela neden? Çünkü o fiil onun emri sebebiyle sadır olmuştur. Mesela işte bugün tellal geliyor, ne yapıyor? İşte kral haber verdi. Halbuki o haberi kral dedi ki falan derler. Halbuki tellalın dediği söz ne? Tellalındır ama ne? Krala nispet edilir emrolunduğu için. Bu Arap dilinde maruf. Türkçe'de de biz bunu zaman zaman kullanıyoruz. Aha, başbakan geldi. Bak, başbakan şöyle dedi diyoruz. Halbuki sözcüsü dedi onu mesela. Atabiliyor muyum? Ama ona emreden başbakan oldu. Bu Arap dilinde de maruf. Türkçe'de de maruf. Arap dilinde bu daha zahirdir. Evet, bu kadar basittir cevabı. Bunu destekleyen naslar da var elimizde. Şimdi okuyalım. Şeyh'i daha iyi anlayacağız. Evet. Cevap: Allah Teala meleklerin yakınlığını kendisine nispet etmiştir. Çünkü onlar bunu onun emriyle yapmaktadırlar. Zira onlar Allah'ın ordusu ve elçileridirler. Meleklerin kastedildiği buna benzer bir başka ifade, başka ayetlerde de geçmektedir. Mesela Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Bakın, bu ifade bu benzeri ayetlerde de geçmektedir. Kastı ne? Yani Allah Subhanahu ve Teala bizzat fiili yapmadığı halde biz diyor. Bakın, ispatlayacak onu. Evet. Biz o Kur'an'ı okuduğumuzda sen onun okunuşunu takip et. Kıyame 18. Kim okuyor? Cebrail. Geliyor Ramazan'da, dilini tekretme, acele etme. Onun gözünü toplayacak beyiz. Bizi sorunu sana açıklayacak, beyan edecek biziz diyor. Biz onu okuduğumuzda sen tevretme. Okuyan kim? Melek. Ama Allah subhanahu teala ne dedi? Biz dedi. Bu Arap değil de mağrur. Bu kadar basittir cevabı. Evet. Tabi bunlar hepsi selef fıkhının incelikleridir. Yani öyle zahiren kişi tek başına okuduğunda fıkh edemez. Alimlere dönmeden. Onu koruyacak olan da biziz. Yani bazen de bu da tam tersi. Allah Subhanahu ve Teala biz indirdik. Burada mesela Allah Subhanahu ve Teala, Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Peki bunu kelam aynı zamanda Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilmiştir Kur'an. Başka bir ayette. Mesela Kur'an mahluktur diyenler bu ayeti delil getirebilir. Ne yapacağız? Kavlu Rasulin Kerim. O Kerim bir Rasulün sözüdür. Bak. Gördük mü? Kur'an mahluktur diyenler bunu delil getiriyor. Halbuki Kur'an kimin sözü? Allah'ın. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ve başka bir ayette Cibril'in sözü diye geçiyor. Şimdi bir Kur'an mahluktur diyen veya bidat ehli bunu getirseydi, biz ne yapacaktık? Yani ne yapacaktık? Mesela işte sadece kendi müstakil olarak Bukhari Müslüm okuyoruz veya Kur'an okuyoruz. Bunun içinden nasıl çıkacaktık? Şimdi şöyle bir itiraz getirelim ya. Başka ayette demiyor mu Kur'an Allah'ın kelamıdır? Tamam, benim ona bir şeyim yok. Ama başka ayette de Resul'ün sözüdür diyor. Bitti. Ne yapacağız şimdi? Çelişki. İşte bu türlü kaideleri, kuralları selefin fehmine dönmeden anladığımız zaman ne diyoruz? Bak, her zaman söylüyorum. Müşrik olma ihtimalin bile var. Biz onu söylüyoruz. Küfre girme ihtimalin var. Bunu söylediğin zaman yanlış anlaşılabiliyor. Ama bu zahirdir. Bu zahirdir. Bunu nasıl anlayacaktık mesela, değil mi? Bu türlü kaideleri bildiğimiz zaman onu anlarız inşallah. Ha, şimdi dedik ki bazen birisi bir şeyi emreder. O emrolunan kişi o fiili yapar ama emredenler nispet edilir. Evet, Kur'an'ın aslı Allah'tan gelmiştir. Allah'ın sözüdür. Ama Resul onu tebliğ ettiği için ona nispet edilmiştir. Sadece tebliğ ettiğinden dolayı ona nispet edilmiştir. Bu Arap dilinde maruftur. Bu kaideleri bildiğin zaman, selefin fehmiyle okuduğun zaman ilmi, bunların hepsinin içinden çıkmak Allah'ın izniyle basittir. O yüzden her zaman bu türlü şeyleri söylediğimde Şeyh'im İbrahim Ruhaylı'nın sözü aklıma geliyor. Bir gün ders halkasında dedi ki, kardeşler bilir misiniz dedi, rasihune fil ilim ne demek? Hani ilimde rasih olanlar diyor ya. Hani ilimde rasih, bu muhkem müteşabih ayetinde ilimde rasih olanlar ne der? Biz ona iman ettik. İlimde rasih olan nedir? Diyorlar ki, kendisinde bir şüphe geldiğinde hemen onu def edebiliyorsa, o şüpheye kapılmıyorsa, işte o zaman rasihune fil ilim. Yani bir insan kendisinin rasihune fil ilimde o sıfatına haiz olduğunu bilir mi, bilmez mi? Bilir. Bunu veya şu bab altında anlatabiliriz. Bir insan kendisinin alim olduğunu bilir mi, bilmez mi? Bilir. Bir insan kendisinin alim, ben alimim diyemez, o ayrı. Özel bir maslahat kalini olmadığı müddetçe ben alimim diyemez. Ama alim olduğunu bilir. Çünkü kişi onu yaşıyor zaten. İlimde rasih olduğunu da kişi bilir. Kişi ne zaman bunu bilir biliyor musunuz kardeşler? Ne zaman anlar, ben acaba ilimde rasih miyim, değil miyim? Şüphe geldiğinde hemen onu def edebiliyorsan, o zaman sen hiç şüpheye kapılmadan onu hemen böyle def edebiliyorsan, o zaman sen ilimde rasihsindir. Çünkü rusuh huve subut demek. Subuttur. Rusuh kelimesi manası subut, yani sabit olmak, kıvırdamamak, depremlemek. Mesela bir kazığı çaktığın zaman böyle sağlam, ona rusuh denir. Rasih denir mesela. Anladık mı? Yani hiç oynamıyor. İşte şüphe seni sallamıyorsa, tabir sahihse, zihnini kurcalamıyorsa. O yüzden burada hepimiz de biliyoruz ki kendi nefsimizde hiç birimiz rasihuna fil ilimde değiliz. Ama ne olur, inşallah onu temenni ediyoruz. Çünkü himmetin büyük olması lazım. Tevfik her zaman Allah subhanahu ve teala'dandır. Evet, okuyalım. Burada kastedilen Cebrail aleyhisselamın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasıdır. Bununla birlikte Allah Teala okumayı kendisine nispet etmiştir. Zira Cebrail Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle okuduğu için bu okumanın Allah'a nispet edilmesi uygun düşmektedir. Yine bir başka ayette de şöyle geçmektedir. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle tartışmaya başladı. Hud 74. İbrahim aleyhisselam kimle tartıştı? Meleklerle, doğru mu? Ne dedi? Bizimle tartışmaya başladı. Gördük mü? Evet, okuyalım şimdi bir daha orayı. Yine başka bir ayette şöyle geçmektedir. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle tartışmaya başladı. Halbuki İbrahim aleyhisselam Allah'ın elçileri olan meleklerle tartışıyordu. Bu da Arap dilinde maruf. Evet, 9. ve 10. şüpheleri bağlayalım. Allah Teala Nuh aleyhisselamı, 9. ve 10. örnekler, Allah Teala Nuh aleyhisselamın gemisi hakkında şöyle buyurmuştur. Gözlerimizin önünde akıp gidiyorduk. O parantezleri çıkararak oku. Orijinali öyledir zahiren görünen. Evet. Gözlerimizde akıp gidiyordu. Kamer, evet. 14. Gözlerimizde akıp gidiyordu. Yani diyor ki şimdi gemi Allah'ın gözünün içinde mi akıp gidiyordu? Şüphe bu. Ama tabii şimdi bunlar hani alimlerin arasında münakaşa olduğu için biz bunları anlayamayabiliriz. Mealleri okuduğumuz zaman bu incelikleri. Ama ilmi münakaşalarda bunları hep böyle muhalifler selef alimlerine, selef alimleri muhaliflere böyle serdettiği şeylerdir bunlar. Evet. Arap dünyasında hala günümüzde de bu münakaşaları görebilirsiniz. İnternet ortamında, Arap sitelerinde. Evet. Bunlar devamlı konuşulur. Evet. Okey. Gözlerimizde akıp gidiyordu. Kamer 14. Musa aleyhisselama da şöyle demişti. Gözüm üzere yetiştirilmen için. Gözümün üzerinde de. Gözümün üzerinde yetiştirilmen için. Tamam. Türkçede ne diyoruz? Başım gözüm üstüne, değil mi? Bu Arapçada caiz. Buradan anlayın şimdi, başım gözüm üstüne. Evet, şimdi okuyalım onu. Bu ayetler hakkındaki cevap ise şöyledir. Bu iki ayetin manaları zahir ve hakiki anlamı üzeredir. Şimdi bunlar diyorlar ki, peki şüphenin özü nedir? Diyorlar ki, birinci ayette Allah subhanehu ve teala diyor ki, Nuh aleyhisselamın gemisi hakkında tecribi ayunina, gözlerimizde akıp gidiyordu. Ehl-i sünnet diyor ki, yani gözlerimizin önünde akıp gidiyordu demek bu. Onlar diyor ki hayır, Allah gözlerimizde dedi. Yani gemi Allah'ın gözünde demen lazım zahirini alıyorsan. Almaz bizim gibi zahirini, kurtul. Böylece tevil etmiş ol. Ehl-i sünnet diyor ki ya zaten biz gözlerin Allah'ın gözlerinde demiyoruz. Gözlerin önünde diyoruz. Onlar diyor tamam, o zaman tevil ettiniz. Şüphe bu. Anladık? Yine ikinci ayet diyor ki gözüm üzerinde yetiştirilmen için Musa aleyhisselam hakkında. Diyor ki bak, Musa aleyhisselam Allah'ın gözü üzerinde mi duruyor? Ehl-i Sünnet bunu tefsir ederken ne diyor? Yani gözümüzün önünde. Hani diyorsun ya oğlum bak gözümün önünde oyna, kaybolma. Anne der mesela parkta, gözümün önünden ayrılma. Ehl-i Sünnet işte bunu gözümün önünde diye ne yapıyor? Tefsir ediyor. Onlar diyor ki hayır, gözümün önünde diyemezsin. Bu tevildir. Çünkü ayet gözüm üzerinde geçiyor. Tamam. Şüphenin özü bu. Şimdi Şeyh İbn-i Hüseyin ona cevap veriyor. Evet. Bu ayetler hakkındaki cevap ise şöyledir. Bu iki ayetin manaları zahir ve hakiki anlamı üzeredir. Fakat buradaki zahir ve hakiki anlam nedir? Acaba bu zahir ve hakiki anlam gemi Allah Teala'nın gözünde akıp gidiyordu ve Musa Aleyhisselam da Allah Teala'nın gözünün üzerinde yetiştirilecek şeklinde midir? Yoksa şöyle midir? Gemi Allah'ın gözetimi ve koruması altında akıp gidiyordu ve Musa Aleyhisselam da Allah'ın gözü önünde yani gözetimi ve koruması altında yetiştirilecekti. Hiç kuşkusuz ilk yorum iki nedenden dolayı batıldır. 1. Arap dilinin gereği olarak ayet bu yorumu ifade etmektedir. Evet, ilk anlam batıl. Neden? Çünkü Arap dili de öyle bir şartiyet yoktur. Yani mesela Arap der ki İbni hâzâ terabbe alâ aynî. Benim bu oğlum gözümün önünde büyüdü. Bakın ama bunu alâ aynî gözüm üzerinde büyüdü. Gözüm üzerinde. Arap'ın kastı burada nedir? Gözüm önünde büyüdü. Bu Arap dilinde maruftur. Mesela yine Arap der ki fulanın sakata min ayni, filan kişi gözümden düştü. Yani böyle gözümde duruyordu da tak diye yere düştü değil. Biz bunu Türkçe'de kullanıyor muyuz kardeşler? Aynı iki cümleyi de kullanıyoruz. Kardeş diyorsun sen bu fiili yaptın ya artık gözümden düştün. Yani ne? Senin değerin kayboldu benim indimde. Bu Türkçe'de maruf mu? Yani Türkçe'de sen gözümden düştün cümlesini kullandığın zaman 1000 kişi kim? Birisi gözündeydi de düştü. Mesela işte bir çapak gibi veya ne bileyim kirpik gibi de gözün üzerinde duruyor da düştü anlar zahirinden. Bu Türkçe'de de belli, Arap dilinde de belli. Bunun hiçbirisi tevil değil. Bu biraz zahirin kendisidir. Zahir tabir sahihse neydi? Zahirin alametlerinden bir tanesi, zaruri olmasa da alametlerinden bir tanesine ilk duyulduğunda akla gelen ilk anlam zahirdir. Şimdi Allah aşkına gözümün önünde başım gözüm üstüne dediğin zaman mesela Türkçe'de kim buradan anlıyor başımın üzerinde gözümün üzerindesin anlamında? Değil mi? Hepsi burada misafirlik veya işte yardımseverlik anlamında kullanıldığını herkes biliyor. Bu ayetleri de Arap duyduğunda ilk zahir anlamdan bunu anlıyordu. Hiçbir Arap ya Allah Allah bu ayet hakikaten gemi Allah'ın gözünün içerisinde geziyor. Biz bunu tevil etmemiz lazım ki bu hataya düşmeyelim. Önce öyle anladılar. Dediler ki evet gemi Allah'ın gözünde, sonra tevil etme ihtiyacı duydular. İkinci bir hamleye geçtiler. Böyle bir şey yoktu Araplarda. Arap bunu ilk duyar duymaz gemi gözümüzün önünde anlamında yani gözetimimizde anlamında olduğunu herkes ne yapıyordu? Bütün Arap anlıyordu. Mesela ente fi kalbi, ente bi kalbi, sen kalbimdesin demen gibi. Yani burada herkes ne anlıyor arkadaşlar burada? Sevgi, muhabbet değil mi? Bu tür anlamları herkes anlıyor. Kimsenin aklına ilk gelen anlam evet o kalbin içerisinde, etin içerisinde dahil olduğunu zaten kimse anlamaz. Bu Arap dili edebiyatında maruftur. O yüzden Allahu alem ben bunlara cevap vermeyecek kadar basit şüpheler görüyorum ama biliyorsunuz yani bir defa hiçbir zaman durmamıştır ki bu türlü mevzularda da dursun. Evet okuyun. Hiç kuşkusuz ilk yorum iki nedenden dolayı batıldır. 1. Arap dilinin gereği olarak ayet bu yorumu ifade etmemektedir. Halbuki Kur'an Arap diliyle nazil olmuştur. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bakın bu çok önemli ayet. Bu ayet biz onu Arapça indirdik. Hep burada vurgu var arkadaşlar. Neden? Arapça indirdik. Demek ki Arapça ne anlıyorsan odur. O ayet ona delalet ediyordur. Asıl anlamı itibariyle. Tamam. Bu kadar. Arap da bunu duyduğunda arkadaşlar hiçbirisi gemi Allah'ın gözünün içine girmişti. Musa Aleyhisselam Allah'ın gözünün üzerinde duruyordu falan. Böyle bir şey yok. Bahsediyoruz. Evet. Resulüm onu ruhul emin yani Cebrail senin kalbine uyarıcılardan olman için apaçık Arapça bir dille indirdi. Şuara 193-195. Hiç kimse falan benim gözümde yürüyor sözünden o kişinin sözü söyleyenin gözünün içinde yürüdüğünü anlamaz. Aynı şekilde hiç kimse filan benim gözüm üzere gözetimimde mezun oldu sözünden de o kişinin sözü söyleyenin sözünün aynı şekilde hiç kimse filan benim gözüm üzere gözetimimde mezun oldu sözünden de o kişinin sözü söyleyenin gözünün üstüne çıkmış vaziyette mezun olduğunu anlamaz. Yani Arap der ki fulanın taharraca ala ayni. Filan kişi benim gözüm üzerinde ne yaptı? Mezun oldu. Yani benim gözetimimde mezun oldu anlamındadır. Arap buradan bunu kasteder. Yani ben ona yardımcı olduğum, onu desteklediğim, o derslerini kontrol ettiğim gibi anlamlar içerir. Evet. Şayet birisi çıkıp da bu sözlerdeki zahir anlamın bunlar olduğunu iddia edecek olursa değil akıllılar, deliler bile ona gülerler. 2. Bu yorum son derece mantıksız ve imkan dışıdır. Allah'ı bilen ve onu hakkıyla tanıyan hiç kimsenin onun hakkında böyle bir yorumda bulunması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala arşının üzerine istiva etmiş olup mahlukatından ayrıdır. Yarattıklarından hiçbiri onun içinde bulunmadığı gibi o da onlardan hiçbirinin içinde değildir. Mahlukatın zaten son noktası arş. Allah da üzerinde olduğu zaman nasıl Musa Allah'ın gözü üzerinde olacak? Zaten öyle bir şey olmuyor. Evet. Allah Teala böyle bir şeyden yüce ve münezzehtir. Bu yorumun hem lafız hem de mana yönünden batıl olduğu anlaşıldığına göre ayetlerin zahir anlamının ikinci yorum olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani gemi Allah'ın gözetimi ve koruması altında akıp gidiyordu. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın yetişmesi de Allah'ın gözetimi ve koruması altında olacaktı. Seleften bazılarının bu konuda söylediği benim gözümün önünde sözü de bu anlamdadır. Evet, bakın arkadaşlar. Allah'ın müstahane. Aslında bu mevzu başlı başına bir ders. Yani ben aslında bu dersi yapmadan önce düşündüm. Yani bu şüpheyi almayalım da işte önümüzdeki haftaya bırakalım. Bunun üzerine böyle aynı mecaz mevzu gibi özel bir ders yapalım. Sonra çok uzar diye vazgeçtim. Şimdi çok görürsünüz Ehl-i Sünnet tefsirlerinde. Ben bunun isim sıfat babının en önemli, en selefin mezhebini tahkik etmediği en önemli hususlardan birisi olarak görüyorum. Baş sıralarda yer alır. Seleften çok görürsünüz. Mesela gözetimim altında demiştir buna. Değil mi? Hep mesela muhalifler, bakın selef tefsir, selef Allah Subhanahu ve Teala'nın isim sıfatlarını tevil etmiştir diye getirdiklerinde, günümüzde Türkiye'deki bazı muasır Eşari Maturidi yazarlar da devamlı bunu dile getirirler. Arap aleminde zaten bu çok fazladır. Ehl-i Sünnet'e muhalifler, Maturidiler, Eşariler, Mutezileler getirirler bunu. Hep selefin tevil ettiğini ispatlama adına devamlı böyle araştırma içerisindeler ve hep devamlı sunarlar Ehl-i Sünnet'in önüne. Bak selef tefsir etmiştir diye. Mesela İbn-i Kesir vesaire baktığınızda da görürsünüz. Gözetimim altında demiştir bu ayetlere. Gözetimim altında yetişeceksiniz diye. Bakın oradan ne yapmıştır? Gözetimle ne yapmıştır? Tevil etmiştir şeklinde. Hep böyle getirirler. Bu başlı başına bir derstir. En az, hatta en az 2-3 ders olması gerekir. Ama inşallah önümüzdeki zamanlarda belki bir gün bir seminer, mini seminermiş gibi selefin tefsirdeki fıkhını anlama adına bir ders yapabiliriz. Onu da hatta şöyle isimleyebiliriz. Selefin tefsir metodu gölgesinde işgallerin çözümü diye, benim aklımda böyle bir isim var. Selefin tefsir metodu gölgesinde işgallerin çözümü. Çünkü bu hakikaten başlı başına bir ilim dalıdır. Selefin tefsirdeki fıkhını anlamak. Bu ilim dalı da en az böyle 2-3 derslik bir derstir. Şimdi bu nedir? Bunun özü şudur. Selefin bu yaptıklarının hiçbirisi arkadaşlar tevil değildir. Çünkü subhanallah, yani bir insanın selefi anlaması, selefin fıkhını anlaması Allah subhanahu ve teala'nın o kula vereceği en büyük ilmi nimetlerdendir. Bugün bir insan selefi anlıyorsa, selefin tefsirdeki sözlerini anlayabiliyorsa, kasıtlarını anlayabiliyorsa arkadaşlar, bu o kadar bir büyük nimettir ki ve birçok zikredilen işgalden çıkmaya vesiledir. Mesela en basitinden selefte mesela çok söz duyarsınız. Ve o sözü söylemeden önce o sözü anlamanız için size bir örnek vereyim. Mesela Kur'an'da dese ki, mesela bir ayet veya hadiste dese ki işte bunu böyle yapın İslam'ın ilk yıllarında. Sonra dese ki yapmayın ileriki yıllarında, ne olur? Yapın nesk olur, değil mi? Peki Allah Subhanahu ve Teala diyor ki mesela öğle eti size haram kılındı. Bu umum mudur? Umumdur. Sonra daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Balık eti denizin ölüsü nedir? Helaldir dedi. Bu ayet nesk oldu mu? Sonra kayıtlandı. Taksis oldu, değil mi? Evet. Selefin sözlerinde hepsinde buna nesk denir. O zaman anlıyoruz ki selef, o zaman hemen selefin fıkhını anlamamız lazım. Bakın, selefe bakarsın dersin ki bu ayet nesk oldu. Çünkü selef neskten mutahhirlerin anladığı neske her zaman kastetmiyordu. Taksise de nesk ismi veriyordu. Şimdi buna benzer onlarca, yüzlerce olay var. Mesela seleften duyarsın ki der ki bu hadis muttafakun aleyh. Ne kasteder? Bukhari, Müslim ve Ahmed bin Hanbel bazıları mesela. Yine İbn-i Teymiye'nin özellikle tekfir meseleleri hakkında bazı sözleri var. Mütekaddimlerden gelme. Günümüzdeki muasırlar o kadar cahiller ki bunların hepsini muayyen tekfire hamlediyorlar. Bu da söylediğim kabildendir. Selefin mütekaddiminin sözlerini anlamamaktan geçer. Her zaman söylüyoruz. Bugün bir insan kim olursa olsun kardeşler, İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım, daha önceki selef alimleri 200'lü 300'lü yıllarda İmam Şafii, İmam Ahmet, sakın hiçbirinin sözünü almayın. Alim olmadığı müddetçe almayın sözünü. Onlardan da getirse almayın. Hiçbirisini anlamıyorlar. Salih Ali Şeyh'in dediği gibi alimlerin laf sözlerinden kasıtlarını anlamak başlı başına bir ilimdir. Başlı başına bir ilim dalıdır alimlerin kasıtlarını anlamak. Şimdi burada da bu meselemizde de böyle bir şey yatıyor kardeşler. Bu çok önemli. Selefin fehmini, selefin fıkhını anlamak büyük bir nimettir. Şimdi buradan yola çıkarak diyoruz ki selef bazen bir şeyi tefsir ederken onun lazımı anlamıyla tefsir eder. Bazen cüzüyle tefsir eder. Mesela bakarsın ki selefe birisi der ki tağut şeytandır. Birisi der ki tağut kahindir. Birisi der ki tağut sihirbazdır. Şimdi tağut, şeytan tağut mudur? Tağuttur. Ama sadece tağut mudur? Değil. Değildir. Peki kahin tağut mu? Tağut. Sadece kahin mi tağut? Değil. Peki bu o zaman bu yanlış mı, doğru mu? Diyoruz ki şimdi yanlış desek şeytan tağut değil mi? Tağut. Doğru desek şeytan dışında da tağut var. Ha, o zaman selefi anlamamız lazım. Çünkü selef bazen bir külli bir anlamın cüzüyle o küllü tefsir eder. Buna lazımul mana diyoruz. Bak delaletul mutabaka, delaletul tadammum ve delaletul iltizam. Kavaidul musade biz bunları işledik, unutmamanız lazımdı. Bazen bir şey lazımıyla tefsir eder. Yani bir insan dese ki çatının üzerine çıktım. Burada herkes ne anlar? Altta bir temel var. Halbuki çatının üzerine çıktım cümlesinde altta bir temel vardır cümlesi var mı? Yok. Yok. Ama gerektiriyor mu? Yok. Gerektiriyor. Bu türlü şeyler. Şimdi selef genelde bir şeyin cüzüyle küllü tefsir etmiştir. Veya bir şeyin lazımıyla bir olguyu tefsir etmiştir. İnsanlar bunu tevil salmıştır. İşte bu cehaletlerinden kaynaklanıyor. Sonra demişlerdi ki bak selef tefsir ediyor. Tabii bu çok uzun bahis isteyen bir çok uzun ders isteyen bir bahis konusudur. İnşallah bunu işleriz. Bunun hakkında Allah'ım da olsun elimizde güzel malumatlar var. Şimdi onu okuyalım bakalım şeyh ne diyor. Zaten son cümle. Seleften bazılarının bu konuda söylediği benim gözümün önünde sözü de bu anlamdadır. Çünkü Allah Teala'nın gözüyle onu gözetip koruması onu görmesini gerektirmektedir. Evet. Doğru bir mananın gereği olan lazımi mana o doğru anlamın bir parçasıdır. Nitekim bilindiği üzere lafzın delaleti üç şekilde olmaktadır. Mutabakat, tazammum ve iltizam. Evet, bunu anlamak için geçmiş derslere bakmak lazım. Biz mutabakat, tazammum ve iltizam hakkında genel bir ders yaptık. Uzun, hatta Kavailu Durmuslar derslerinin arasında en uzun derslerden bir tanesi. İki saate yakın sürdü zannedersem. Onu anladığınız zaman selef gözlerimin önünde gözetimim altında diye tefsir etti. Yani o zaman burada göz sıfatını iptal etti diye getiriyorlar. Anladık mı? İşgali bir daha söyleyeyim. Allah subhanehu ve teala demiyor mu? Gözlerimin önünde ne yaparsın? Ve gelişesin, yetişesin diye. Güzel. Selefin tefsirine bakıyoruz. Gözetimim altındadır diyor. Doğru mu? Evet. Diyor ki bak hiç göz sıfatından bahsetmedi selef. Ayette gözetim demediği halde gözetim dedi. Şimdi bunlar cahillikten kaynaklanan selefin fıkhını, selefin tefsirdeki metodunu, usulünü, menhecini anlamadıklarından kaynaklanıyor. Birçok şey var. Selefi anlamak için birçok yollar var. Öğrenmemiz gereken usuller, kaideler var. Bunlardan bir tanesi de şudur. Bazen selef bir şeyi cüz'üyle veya bir şeyi lazımıyla tefsir eder. Şimdi burada cüz'ü mü vardır, lazımı mı vardır arkadaşlar? Lazımı vardır. Yani bir insan bak bu benim gözüm önündedir merak etme dediğin zaman herkes şuradan gözetimimden anlar. Gözüm önündedir lafzı neyi gerektiriyor? Gözetimi gerektiriyor. İşte o gerektirdiği şeyi tefsir olarak sunduğu zaman aslı iptal ediyor zannediyorlar bunlar. Anladık mı? Aslını iptal. Halbuki Allah aşkına bugün bir insan bu çocuk benim gözümün önünde yetişti dediği zaman herkes burada bir gözün var olduğunu ve bir gözün ispat edildiğini anlamaz mı? Anlar. Ama bunun gereği olarak da gözetimin kastedildiğini anlamaz mı? İşte o selef kastedilen o gerekliliğin O kastedilen o gereklilikle ayeti veya hadisi tefsir ettiğinde o ayetin ve tefsirin içerdiği manayı tamamıyla iptal ettiğini zannediyorlar. Buna da tevil isim veriyorlar. Bunların hepsi cehaletten kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman bu insana sorarız. Şeyh Selef mesela basit tağuta şeytan dediğinde hata mı etti, isabet mi etti? Kimse hata etti diyemez. Çünkü şeytan tağuttur. Hem de en büyük tağuttur. Ama kimse de evet tağutun tam tarifini yaptı diyemez. Ne der? Bicüz imanahu. Yani külli bir değerin önemli bir cüzünü zikredip o önemli cüzle külli değeri ne yapması? Kastetmesi, tefsir etmesi. Mesela Nebi Sassam el-Haccu Arafa demiştir. Hac Arafat'tır. Halbuki hac sadece Arafat mıdır? Yok. En önemli cüzlerinden birisidir. Cüzle küllü anlatmıştır. Mesela şerefe bakarsın. Der ki Elif lam mim zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Elif lam mim zâlikel kitâb. O kitap onda ne? Bir rayb yoktur. Raybı şüphe diye tefsir etmişlerdir. Halbuki rayb şüphenin ziyade bir anlamıdır arkadaşlar. Bakın bir insan bir şeyde şüphe duyarsa acaba böyle mi değil mi diye şüphe duyarsa veya bu sahih mi diye şüphe duyarsa onun ismi şüphedir. Ama arada gidip geldiği iyice beyni çarkalandı anlatabiliyor muyum? Böyle allak bullak olduğu kafası o raiptir. Raip yani bir ziyade anlam. Ama selef ne yapmıştır? Yakınlaştırma, olayı yakınlaştırma babında bir örnek vermiştir. Buna da misal ile tefsir denir. O zaman lazım ile tefsir diye bir şey var selefte. Misal ile tefsir diye ne? Bir şey var. Cüz ile tefsir diye bir şey var selefin fehminde. Bunların hepsinin Şeyhülislam özellikle mesela Türkçe'ye çevrildi. Tefsir usulüne giriş diye. Orada böyle kısmen işaret eder. Günümüz muasır alimleri ve onları da ne yapmışlardır? Hep tefsir etmişlerdir. Şeyhülislam'ın buna mutavval kitaplarında buna çok geniş değiniyor. Ve Şeyhülislam'ın en çok üzerinde durduğu meselelerden bir tanesidir. Ve Şeyhülislam hayatı boyunca buna çok önem göstermiştir. O yüzden bugüne kadar hep Şeyhülislam'ı anlamamışlardır. Devamlı Şeyhülislam'a öldükten sonra şüphe getirmişlerdir. Demişlerdir ki Şeyhülislam seleften işte kimse tevil yapmadı diyor. Alın bir sürü tevil. Hiçbirisi Şeyhülislam'ı anlamamıştır. Ne mecazda doğru düzgün Şeyhülislam'ı anlamışlardır. Ne mütevatir ve ahad meselelerinde Şeyhülislam'ı anlamışlardır. Bunlar ve bunların hepsi selefin aslından gelmektedir. O yüzden biz bakıyoruz mütevatirdir selefin iliminde kardeşler. Külli değerleri hep böyle cüz'i manalarla veya misallerle tefsir etmişlerdir. Bir bakarsın bir ayet var. Ayette öyle geniş anlamlar var ki zahiren baktığında belki kadınlarla hiçbir alakası yok. Selef der ki o kadınlardır. Halbuki cüz'i manasıyla kastetmiştir. En çok kadınlar üzerinde o vuku bulduğu için mesela. Buna benzer çok şeyler buluruz. O yüzden bazen selef külli bir değeri o küllün cüz'lerinden birisiyle tefsir eder. Bazen bir değeri bir misalle tefsir eder. Bazen bir değeri söyledim cüz'ü. Az önce cüz'üyle ne yapar? Yok lazımıyla pardon ne yapar? Gereğiyle ne yapar? Tefsir eder. İşte burada gözetimimiz bunlardan hangisi arkadaşlar? Lazımıyla. Değil mi? Gözümün önünde olmakla olmanın lazımı nedir? Gözetimin önünde olmak demektir. O yüzden bunların hiçbirisi tevil değildir. Çünkü tevil kardeşler lafzın orijinal anlamından evet bu lafız böyledir ama böyle kastediliyor dediğin zaman pardon lafzın ilk anlamı budur. Ben bu anlamın dışına çıkıyorum dediğin zaman veya bu anlamın bu anlamı iptal edip ikinci anlamı alıyorum dediğin zaman tevildir. Halbuki burada selefte iptal yoktur. Lazımı manayı söylemiştir sadece gözetimimizi. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlamadıklarından kaynaklanıyor bu türlü şeyler. İnşallah dediğim gibi Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse. Yani zaten daha önümüzde çok yol var. Yani mesela bizim muhkem müteşabihi değiştirmemiz lazım. Bu da başlı başına bir şey. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani muhkem müteşabihi selefin tefsiriyle alakalı bu türlü sözlerin inşallah nasip olur. Evet abi. Okuyalım. 11. örnek. O son satırı bir daha okuyalım, bitirelim. Son paragrafı mı? Evet, son paragrafı. Bu yorumun hem lafız hem de mana yönünden batıl olduğu anlaşıldığına göre ayetlerin zahir anlamının ikinci yorum olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani gemi Allah'ın gözetimi ve koruması altında akıp gidiyordu. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın yetişmesi de Allah'ın gözetimi ve koruması altında olacaktı. Seleften bazılarının bu konuda söylediği benim gözümün önünde sözü de bu anlamdadır. Gözetimim önünde yani. Evet. Çünkü Allah Teala'nın gözüyle onu gözetip koruması onu görmesini gerektirmektedir. Doğru bir mananın gereği olan lazımi mana o doğru anlamın bir parçasıdır. Doğru bir mananın gereği olan lazımi bir mana. Yani doğru bir anlam vardır ama o anlam başka bir şeyi zorunlu kılıyor. Başka bir şeyin olmasını zorunlu kılıyor. Yani bu bardak buradaysa bunu birisi getirmiştir o kadar. Evet. Nitekim bilindiği üzere lafzın delaleti üç şekilde olmaktadır. Mutabakat, tazammun ve iltizam. Evet, mutabakat, tazammun ve iltizam. Onu güzelce fıkhetmiş olan bu şüpheye verilecek cevabı çok daha iyi fıkheder. İnşallah. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. وعلى آله وصحبه أجمعين